کسان چې شکم دا پټول کوي واجب پټوي عقی صحیح صحیح عقیده پټوي سنت پټوي اولائک یلعنهم الله دا ګوره د هرې مسلې دغې ودلته کې جواب وشو جی چې کوم شی پټول دغه دی یا کې ګناه نشته خو فرض دې پټ کړو هم ګناهګار دی خو واجب دې پټ کړو هم ګناهګار دی خو سنت دې پټ کړو هم ګناهګار دی یو بله مسله دې ته راځي هغه دا نه چې ویل دي وي علم فرض دی علم څه دی فرض دی دا علم فرض دی خو څو درجې فرض دی درې درجې فرض دی څلور بل درې درجې کم دی کړي په قرآن او حدیث کې څه ته به څه جواب کړې کوته دا وایي چې اته درجې فرض دی اته درجې کم دی کړي دا په قرآن کې شته نه حدیث کې بهترین جواب دین ته واچو دا فرض ویلم فرض دی دا واجب ویلم واجب دی دا سنت ویلم سنت دی دا مستحب ویلم مستحب دی دا مباح ویلم مباح دی اوستا په خره کپولا کې نه کې او کو په دا ورکه کې ته سره قیمتي جواب دی دا فرض ویلم واجب دی سنت ویلم سنت دی مستحب ویلم مستحب دی دا مباح ویلم دا تاسو کې کسان نه وایي علم څو نه فرض دی څو درجه مخکې به مدرسو کې دا مجبور څلور درجې علم فرض دی د چې ته څلور درجې علم فرض دی وته صاحب دار وته فرض فرض د کوم نه ثابتې قرآن نه کړ او دا چې کوم نه څلور درجې کوم نه کړې دا به ترين جواب دی فرض ویلو فرض من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك دا کسان چې دي کوم چې دا کتمان کی پټول کوي يلعنهم الله لعنت وي په دوی باندې الله پاک لعنت الله پاک ته رحمت نه لري والي ته وي لعنت الله پاک ته رحمت نه لري والي ته وي د رحمت پاک ته رحمت نه لري دي سپیر دي يلعنهم الله لعنت وي په دوی باندې الله پاک او يلعنهم اللاعنون او لعنت ویل په دې باندې لعنت وینکو لعنت ویل په دې باندې چا د دې درس تفسیر القرآن په اړه یې بلې ته وګوره ورپسې 161 ته وګوره ان الذين بشكها كسان كفروا كافرون دي وماتوا او دي مشرو كفار نو حال لري چې دي کفر په حالت کې وي اولائك دا كسان چې عليهم بدوان دي لعنت الله لعنت الله پاک نمبر 1 والملائكة ود فرشتو فلانت والناس اجمعين او در طول خلق فلانت لعن مو في جنت ويلعنهم اللاعنون إلا الذين مگر ها کسان تابو ستوبو واسی و اصلو او اصلاحو کی رزانو و بیانو او بیانو کی اس استادانو نازین نیر نشی تدرو کسانو توبنا نسو کسانو یو عالم تو وہ بس یو ابھی تو وہ بس بل منافق تو وہ بس وہ یو عالم تو وہ بس یو ابھی بل منافق ردا چې دا اوس کوم ذکر کیږي په کریمو دا د عالم توبه یې دي چې دی و توبه مو بس کې په غلط عقیده ذکر کړی دا واصله د ځان اصلاح کوم کې په صحیح درکې کې په وبینو او د چې کوم وخت دا بیان په اسلام دنه چې کوټه کې دنه چې په توبه بس نه نه بیا به ګڼه کې ودرې کې خلکو ته بیان کې چې ما تاسو سره عقیده بیان کړې ورونو دا به تا غلطه بیان کړې و تاسو ته داسې او تاسو دا ولي کې نمبر 1 دا د عالم توبه ده هاذا شرائط توبه العالم هاذا شرائط دا شرط نه دي د توبه نه چې دا عالم دې به څه کړي وبینو کوي که نه اولیکو نمبر 2 د امی کس توبه توبه د امی امی ان پرته توبه د امی آل عمران 89 آل عمران سورۃ آل عمران 89 89 ورقه اه ورقه انا نوسي اتنو تكر يلو بيشلو اه دوت اميك استوبر ديك بينو نشتا ها إلا الذين مغرها كسان تابوا توبوا وسلام بعد ذلك رسل دعنا قد رسل دعك قنانا أمين كان رسل قنانا وأصله أو إصلاحه فإن الله غفور رحيم بشك الله فاق بخشش ولا دورهم ولا دي درجة تبشوا أمين ودي تولي كي نمبر تينا توبة منافقه توبة المنافق سورة نساء 146 آل عمران بس بيان نساء 146 آوة تحبت 146 إكسوتشيانس. إلا الذين. تا بين ما تخدميكي. ممكن نقال زي وين بس غيرنا ما غنى في غنطه خرابه لا اكسوتيانيس كده لا دي كده إلا الذين مغرها كسانتا وجدوا بسي وأسلوا أو إسلاهوا كي واعتصموا بالله دي من قلوا لقي فدين الله فاقمان دي وأخلصوا دينهم أو دي خالصوا قرد دين خبال لله خاصة الله فرح فأولئك مع الذين ندى منافقان وبيض مؤمنان سرشي وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما أو زرش بربك الله فاقمان أجر الويب دیکھو اس رب ینو رہا نا منافق کے اخلاص نشتا دیو لو نے اخلاص نہ کرا ردا تری قسم تو بھی ہے ہتا اس خبر پر تو بس الا اللہ دا دا دا ہم نہیں کر کرا دا امی کا توبہ کم نہ کرا ال عمران 89 دا منافق کا توبہ نسا 146 إلا الذين مغرها كسان تابوا توبوا وسلا وأصله وإصلاح أفلاد ذانوا وبينوا أو بيانوا كوف أولئك ندا كسان جد ربي كريم فرمائي أتوب عليهم وزب توب قبل كم تدوينا وأنا التواب الرحيم أوز توب قبل ونك أو رحم ونك ما إن الذين بشكها كسان كفروا كفروا شرك كردي وماتوا أو دي ملشي وهم كفار أو حال لرش دي أو دي كفار تريك كاتمين الحق أو حال لرش دي برتبون كيوي حق لنا وهم أدوي كفار كاتمين الحق برتبون كيوي حق لنا أولئك ذاك سانشري عليهم بدوي ما دي لعنة الله لعنة الله فاكتي والملائكة دي فرشتهم في لعنة والناس أجمعين ودرتور خلق في سشر لعنة خالدين في هذه وهميش الفروي فدع جهنم كي لا يخفف عنهم العذاب أو نبش اسمك ولتدوين عذاب ولا هم ينظرون او نہ بدوی تہ بیا مہلت ور کو ورشی نو مہلت یا اگے چھ دنیا تہ واپس لے کے ایا دارے جس کل کے بھی استاد وال کل کنا کہ صدر پندو گزار پہ پرے دوبرے باندے اکلو دوبره باندې نبی به رسته چې خبر به کولی وی ادا به کنه هغه و چې موږ دې ته چانس پلو شي لګو مګي چې راځي لګو مګي دا بیا لګتا ده شی ورټا سبیا نور باندې نبی به مې ادا به مې ادا به دا مهلت نشته دې حسیر نمبر کې هغه بار ده دې ته موږ ساتي الحمدلله Thank you.